Kıymetli dostlar, merhabalar. Efendim, Hilal TV ekranlarından Okudun mu programından hepinize sevgiler, saygılar. Kıymetli dostlar, bu haftada huzurlarınızda çok önemli konuları, efendim, insanlığın ilahi gündemini oluşturması gereken çok mühim hususları inşallah paylaşmaya çalışacağız. Bu duayla, bu çabayla, bu gayretle huzurlarınızdayız. Efendim, en son programımızda Duha suresinin özellikle son ayetleri konuşulmak üzere ayrılmıştık, veda etmiştik ve inşallah bunları konuşacağız demiştik. Çünkü Duha suresini iki programdır konuşuyoruz. Bu üçüncü programımız olacak. Birazcık konuşacağız. Ardından kitabımıza da takip ettiğimiz, sırasını takip ettiğimiz efendim diğer suremize geçeceğiz. Kısa surelerin tefsiri, Düşün Yayınları, Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamız. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sıhhatlesiniz inşallah. Elhamdülillah. Siz Allah iyilik versin. Hamdolsun hocam. Çok teşekkür ederim. Sevgili hocam, Duha suresinin özellikle son ayetleri üzerinde durmuştuk. Rabbin sana çeşitli imkanlar bahşedecek ve seni mutlu edecek. Nimet ve saadet, mesud oluş ilişki, rızayı öyle algılamıştık. Nitekim seni yetim bulup barınmanı sağlamadı mı, barındırmadı mı? Şaşkın, dal bir haldeyken seni hidayete sevk etmedi mi, iletmedi mi? İhtiyaç halindeyken seni gına sahibi zengin yapmadı mı? Ondan sonra öyleyken yetimi sakın ezme, sorup isteyeni sakın azarlama. Sadece Rabbinin nimetini anlat. Evet. Özellikle işte bu şaşkın olma meselesini konuşmuştuk. Ne demek dalaletten hidayete, dal oluştan hidayete gidiş? Onu Hazreti Peygamber'in şahsında, ümmetin şahsında anlamaya çalışmıştık. Hı hı. İhtiyaçlıyken seni o zengin etmişti. Ne evet. demek? Ne anlayacağız hocam? Duha suresinin Yusuf Bey 6, 7 ve 8. ayetleri aynen öyle. Peygamberimize yönelik ilahi hatırlatmaların 3 tanesini oluşturuyor. İşte ilk 2 tanesi üzerinde uzun uzadıya konuştuk bir önceki programda. Bu üçüncüsü ve vecedeke ailen fe agna. Allah seni ail bulmuştu. Ail. Ail fakir demek. Fakir. Hani bir anlamda kimsesiz demek gibi. Fe'ağna o seni zenginleştirmişti. Tabii geleneksel algıda eski alimlerimiz bu fakirliği ve zenginliği ekonomik içerikli bir hal olarak algılamış ve ayetin izahında Hazreti Peygamber'in özellikle evliliğinin öncesindeki dönemde ekonomik anlamda sıkıntı içerisinde olduğunu, sonra da Hazreti Hatice ile evlenmiş olarak zengin bir hale durumunun dönüştüğünü tabii. ifade eden açıklamalar yapıyorlar. Bu vakaya uygundur. Tabii. Doğrudur. Böyle de olmuştur. Tabii. Bunda yadırganacak bir taraf yok. Biz buradan hareketle Peygamberimizin Risalet öncesi dönemde nasıl ekonomik anlamdaki sıkıntısını Yüce Allah Hazreti Hatice aracılığıyla zenginliğe dönüştürdüyse, onun Risalet hayatı boyunca da yalnızlığını giderecek tedbirlerle onu destekleyeceği mesajını vermek istiyor. Bu birinci mana bu. Yani ekonomik ihtiyacın giderilmesinden sosyolojik olarak arkadaşlıklarının çoğaltılması anlamında bir motivasyon aracı olarak bu hatırlatılıyor diyebiliriz. İkinci anlam, Peygamberimizin fakir bulunup zengin hale getirilmesi esasında her geçen gün onun taraftarlarının sayısının arttırılacağı müjdesini de veriyor, içerir. İçeriyor. Yani yalnızlığı peyderpey giderilecek demektir. Bu da bir çeşit müjdedir. Peygamberimizin hayatı için vaka da böyle olmuştur. Yani her yeni gün Peygamberimizin vahiy halkası biraz daha genişlemiştir. Hem ekonomik anlamdaki sahiplenmeyi hem taraftar anlamındaki sahiplenmeyi bu iki yorum iç içe halde bize sunuyor. Yalnız değil, böyle. Sana arkadaşlar sunuldu. Sosyal çevren genişletildi. Evet. Peyderpey böyle oldu. Nüfuzun artırıldı. Evet, öyle oldu ve bundan sonra da öyle olacak demektir olacak. Yani. Çünkü şimdiye kadar gelen nimetler şimdiden sonrasının geleceğini de ifade ediyor, edir. Müjdeliyor. Evet. Müjdeliyor. Şimdi burada ağna kelimesi var. Ağna zenginleştirdi demek. Kur'an-ı Kerim şöyle bir ifade kullanır iki ayette. Vallahul ganiyyu ve entumul fukara. Evet. Allah'tır gani, gani olan. Siz hepiniz muhtaçsınız. Evet. Gerçek zengin Allah'tır. Geri kalan herkes fakirdir. Allah verirse adam gani olur. Allah verirse gani olur. Ama Allah'ın verdiğini ben buldum derse buna istiğna derler. Hmm. İstiğna hemen Leyl suresinde kişi azar çünkü kendini müstani bulur. Evet, müstanilik müstani işte kendini kendine yeterli Yeter görmek. Hmm. Yani bunu Karun mantığı. Bunu ben yaptım. Bu benim. Ben buldum. Ben bana yeterim. Bu benim. Dedi mi müstani olur. Hmm. Ekonomik anlamda başkasına karşı bir yükümlülüğünün bulunmadığını düşünmeye başlar. Buna istiğna derler. Ve istiğna Kur'an'da özellikle Leyl suresinin 8. ayetinde, 9. ayetinde ve 10. ayetinde bir felaket habercisi olarak tanıtılır. Evet. Emmâ men behile vestağna. Cimrilik yapıp kendini kendine yeterli gören, başkasına karşı yükümlülüğü bulunmadığını zanneden ve kezzebe bil husna en doğru gerçekleri başta cennet, kitabullah olmak üzere yalanlayan. Bunları yalanlayanlara fesenüyessiruhu lil usra. Aslında gitmesi zor olan cehenneme giden yolu ona kolaylaştırırız diyor Allah-u Teala. Allah Allah. Buradaki istiğna yani 8. ayetteki istiğna 5. ayetteki ittikanın zıddıdır. He. İttika takva üzere ol. İşte şimdi ittika kelimesine bilmiyorum bu programlarda çok değindik mi ama takvayı biraz açtık da ittika tam durmadı. Şimdi hocam. İttika aslında insanın duyarlı olması demektir. Muttaki adam duyarlı insan demektir. Muttakiye takvaya biz hep korkmak anlamı verdik. Evet, evet. Bu korkmak anlamı bu kelimeye pek çok ayette hiç uymuyor. Hı-hı. Zaten kelimenin kendi anlam dünyasında korku anlamı yok zaten. Evet, evet. Korunmak anlamı var. Kelimenin kök anlamı budur. İttika duyarlı olmak demektir. Hı-hı. Bir adam o ayette 5. ayette buyuruyor ki فَاَمَّا مَنْ اَعْتَى وَاتَّقَى. Bir adam İ'ta ederse, yani yardımda bulunursa, bu onun muttaki olmasını sağlayacaktır. Yani yardım etmek sebep, muttaki olmak bir anlamda sonuçtur. Sonuç. Ama ayeti şöyle de okuyabiliriz. Sizin yaptığınıza i'ta denmesi için sizin onu muttaki olarak yapmanız lazım. Muttaki olarak yaparsanız buna i'ta derler. Evet, evet. Her iki türde de muttaki olmak, ittika sahibi olmak, duyarlı olmak demektir. İşte istiğna ittikanın zıddıdır. Yani duyarsızlık demektir. Hmm. Bu ekonomik anlamda benim kimseye ihtiyacım yok anlamına gelir. Bu bir kötülenen bir davranıştır. Belki zihinsel anlamda da olabilir değil mi hocam? Fikri anlamda, ilmi. Bu zaten her anlamda. Genelde müstahnilik. Kimseye ihtiyaç hissetmemek yani şeytani bir. Ben bana yeterim. Evet. Ben kimseye muhtaç değilim. Hem kimseden bir şey beklemiyorum. Kimseye de bir yükümlülüğüm yok anlamındadır. İki evet, taraflı. Evet, evet. Allah zengindir. Allah zenginleştirirse adam zengin olur. Ama Allah'ın zenginleştirdiği adam da görece zengindir. Çünkü gerçek zengin Allah'tır. Evet. Fatır suresinde ve Muhammed suresinde bu açıkça iki ayette zikrediliyor. Vallahul ganiyyu ve entumul fukara. Muhammed suresinde. Ayet numarasını söyleyeyim. Kardeşlerimizden takip edenler olduğunu biliyorum. Tabii, bakarlar. Bakarlar. 38. ayeti Muhammed suresinin biri. Diğeri de Fatır suresinin 15. ayeti. 15. Ya eyyühennas, ey insanlar, entümül fukarahu ilallah. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Zengin olan Allah'tır. Geri kalan herkes Allah'a muhtaçtır. Bu gına, istiğna ilişkisini iyi kurmak lazım. Bu gınanın istiğnaya dönüşmemesi lazım. Bunun için malın bir adama emanet olarak verildiğini unutmamak gerekir. Evet. Malı ben aldım, benimdi, ben yaptım diyen adam malının kölesi olur. Malikiyet ve mülkiyet duygusu İddiasına gelişir, bulunmaması lazım. Bulunmaması lazım. Evet. Malik değil. Evet, şimdi bu fakirliğin zenginliğe dönüştürülmesinde bu ikinci anlam. Bunun bir anlamı daha olduğunu düşünüyorum ben. Peygamberimizi Allah fakir bulmuştu, yalnız bulmuştu, onu zenginleştirmiş. Ail. Allah'ın bir adamı zenginleştirmesi, Allah'ın bir adama arkadaş olmasıdır. Sübhanallah. Zenginlik Allah'la olan arkadaşlıktır. Bir adam Allah'la birlikte ise, işte o sahiplidir ve o arkadaşın en güzelini bulmuştur demektir. Hmm. Peygamberimizin Hira'da yaşadığı beraberlik, yalnızlık, beraberliğe, yani ilahi vahyin arkadaşlığına dönüştürülmüştür. Bunu kurb diye mi karşılıyorlar? Kurb. Kurbiyet, akrabiyet. Evet, yani onun başka anlamları da var. Başka kelimeler de kullanılıyor. Ama yani siz çok kalabalıkların içerisinde bulunabilirsiniz. Ama yapayalnız olursunuz. Eğer idealleriniz, değerleriniz, düşünceniz, Allah'la hayatınız... Allah'la zenginleşmesi. Allah'ın kurbiyetiyle zenginleşmesi. Kalabalıklar içinde tek başınaysanız, o kalabalıklar sizin için arkadaş anlamı vermez. Bir adamın en güçlü arkadaşı, arkadaş olmaya en layık olan varlıktır. Eyvallah. Yüce Allah öyle diyor. Biz insanoğluna şah damarından daha yakınız. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Şah damarından daha yakınız. Evet. Bu Kaf suresinin 16. ayeti evet. olacak. Mesela Bakara suresi 186. ayette geçiyor. Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî qarîbun. Ucîbu da'vete'd-dâ'i izâ de'ânî. İnsanlar sana benden soruyorlar. Ben onlara çok yakınım. Biri benden bir şey istediği zaman ben onun isteğine mutlaka karşılık veririm. Allah hem bize yakın olduğunu söylüyor. Hem o yakınlığın istismar edilmemesini, araya başka varlıkların sokulmamasını. Çünkü araya sokulacak her varlık kişiyi Allah'tan uzaklaştırmaya da neden olacaktır. Evet. Bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah bizimle beraber olduğunu, bizim hem halimiz ile anıldığını, hem hal olduğumuzu kendisiyle, biz iki kişi otursak üçüncümüzün o olduğunu, dört kişi otursak baş başa gizli bir ortamda otursak beşincimiz o olduğunu, beş kişi isek altıncımız, daha çok daha az. Bu aynen dediğim bir ayettir Mücadele Suresinde. Evet. Allah onlarla beraberdir. Beraberdir. İşte en büyük arkadaş Allah'ın yaptığı arkadaşlıktır. Yani sana şah damarından daha yakın olduğunu hissetmek evet. ve bunu hissedecek hale gelmek Allah'la gani olmaktır. Evet. Allah'la zengin olmak. Allah'la zengin olmaktır. Evet, yani gınayı böyle anlayacağız. Evet. Peygamberimize verilen duygunun bu olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Yani o onunla arkadaş oldu. Hmm. O arkadaşlık Peygamberimizin hayatını değiştirdi. Yani dünya renklerine kavuştu. Her şey anlamını buldu. Hmm. Arkadaşlık oydu. Diğer verdiğimiz ilk iki anlam yanlış değil. Değil. Onlara diyecek hiçbir şeyim yok. Ama ben burada bir ilahi arkadaşlığın da Refik-i A'la der. Refik-i evet. A'la. Ben de Tevfik Refik olan meselesini düşünüyordum. Evet. Tam denk düştü. Refik-i A'la var. Efendimiz Refik-i A'la. Vefatından hemen önce Refik-i A'la'yı işaret etmişti. En yüce dost. Benim merhum babam da tam eylesin. Vefat etmeden 5 dakika önce bana dedi ki, oğlum biliyor musun, ölüm 10 dakikalık iştir. Baba nereden biliyorsun dedim. Öyle öyle dedi. 10 dakikalık iştir dedi. Mühim olan geriye ne bıraktığındır. Geriye bir şey bırakmadıysan yazık ettin. Ama daha mühimini söyleyeyim dedi. Nedir dedim? Daha mühimi öldükten sonra Rafik-i Ala'ya ulaşmaktır. Allah Allah. Onunla arkadaş olamadıysan yazık ettin ömrüne. Babamın dünyaya ait son kelamı bu oldu. Efendim ona buradan rahmet Allah diliyorum. Rahmet eylesin. Bütün Allah ölmüş mümin kardeşlerimize de mağfiretiyle muamele buyursun istiyorum. İşte Allah'ın arkadaşlığının bu surede, bu ayetlerde peygamberimizin yüreğine işlediğine inanıyorum. Demek yani ki, sıra dışı gibi bir şey gelebilir. Kardeşlerimiz lütfen çok yadırgamasınlar. Güzel. Çok güzel hocam. Bu zenginliğin aslında öyle anlam bulacağını düşünüyorum. Tevfikin de Allah ilahi tevfikin de refik olmasını da bu çerçevede düşünebilir. Yani bana tevfik nasıl arkadaş olacak? İşte ben Allah'ın bana şah damarından daha yakın olduğunu her şeyiyle evet. hissetmeye, anlamaya, fark etmeye başladığımda onun arkadaşlığını da tırnak içinde temin etmiş oluyorum. Aynen ve onunla öyle. Zenginleşiyorum. Evet. Gönlüm zenginleşiyor. Zihnim, lisanım, çevrem, muhitim, bakışım, nazarım, değil mi? Tefekkürüm. Evet. Her şeyim zenginleşiyor. Esas zenginlik budur. Evet. Evet. Yoksa kuru kalabalıklar bir adamı yalnızlıktan kurtarmazlar. Peygamberimiz asıl arkadaşla arkadaş olmanın zevkini tattı. Allah bize de ihsan eylesin inşallah. Allah razı olsun. Hocam geçenlerde bir sohbet meclisinde Hazreti Ali Efendimizin Nehcül Belagasını efendim çalışıyoruz. Evet. Orada Hazreti Ali Efendimizin çok güzel bir cümlesi nazarıma ilişti. Diyor ki insan kalbi vahşidir. Tevahhuş halindedir diyor. İnsan kalbinin diyor ülfete dönüşmesi Allah'ın ikramıyladır. Doğrudan doğruya efendim inzaliyledir. Yani iki kalbi birbirine vahşi halde bulunan, farklı yerlerde büyümüş, farklı kimyalara sahip, farklı algılara sahip iki insan bir bakıyorsunuz ki bir yerde bir aralarında ülfet oluşuyor. Vahşi hayvan gibi. Yani ben desem ki evimde aslan terbiye ettim, ehlileştirdim, besliyorum. Herkes bana hayretle yaklaşır. Ama aslandan daha vahşi olan iki gönül birbirine ısınıyor. Evet. Sanki mahlukat kardeşliği, ondan sonra insanın eşyaya ülfeti, insanın insana ülfeti, ondan sonra da bu çerçevede Allah'la gına, yalnızlıktan kurtulup Allah'la gına sahibi olmakla bir irtibatı varmış gibi zihnimde beliriyor. Allah'ın arkadaşlığına götüren her şey muhteremdir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak belki onlarca ayette ikide bir kainat kitabına gönderme yapar. Evet. Çok sıklıkla Çok. Bunu yapar. Yani mahlukat da sizin arkadaşınız oluyor. Evet. Onlar da orada da bir tevhid var. Yandı yoksa öbür türlü vahşet oluyor hocam. Aynen her öyle. Şey size ürperti veriyor. Öyle. Yani onların da bir yaratılış gayesi var. Hı-hı. Onlar da aslında tevhidi haykırıyorlar. Hı-hı. Onların yani sebepten müsebbibe doğru götürücü bir misyonu var. Onlarla Allah'a ulaşıyorsanız sizi Allah'a ulaştırmada onlar da birer ayet değerindedirler. Hı-hı. Ayet sadece Kur'an'ın cümleciklerinden ibaret değildir. Yani sahibini işaret eden, sahibini gösteren her şey ayettir. Bizim her şeyimiz Allah'ımızdır. Kitabımız bizi Allah'a götüren üç temel yoldan birini ortaya koymaktadır. Kainat kitabı da ikinci bir kalem olarak önümüzde ayetleriyle, ihtişamıyla duruyor. Yani hem tarihi hem geçmişi, geceyi, gündüzü, diğer bütün mahlukatı da sana ünsiyet ve ülfetle dost kılması. Onlara çünkü küfri, maddi bir nazarla baktığın zaman her şey sana düşman. Her şey seni mahvedebilir. Yani havayı solumaktan bile çekinir hale getirebilir. Çünkü havada vahşi mikroplar var. Seni öldürebilir. Ama vahşi mikroplara Allah'ın mahlukatı olarak baktığında vahiy ile beraber. Yani burada da Allah'ın bize lütfettiği o nimetle beraber baktığın zaman ünsiyet ve ülfet kesbediyorsun. Dostluk kesbediyorsun. Yani eşyaya da dostluk, varlığa dostluk gibi bir şey gelişiyor. Eşyaya dostluk, bu sahibine dostluğu getiriyor. Sahibine dostluğu getiriyor değil evet, mi? Bu da bir evet. Zenginleşmeymiş gibi doğru. Sanki zihnimde belirdi. Hazreti Ali'nin muhteşem bir sözü daha var. Bunu ben internette, Facebook'ta şeyime yazdım. Öyle diyor. Kefani fahren en tekûneli rabben ve kefani izzen en ekûne leke abden. Allah Allah. Ente kema uhibbu fec'alni kema tuhibbu. Tam şiir yani evet, değil mi? Muhteşem. Muhteşem bir muhteşem. İfadesi ne kadar var. Secili. Evet. Yani bana övünç olarak senin benim Rabbim olman bana yeter. Ya. Bana izzet ve onur olarak sana kul olmak bana yeter. Sen tam da benim sevdiğim gibisin. Ya Rabbi beni senin sevdiğin gibi eyle. Hazreti Ali'nin bu cümlesine yüreğinden amin demekten başka ilave edecek bir şey yok. Bana yani. Allah'la arkadaşlığın zirvesindeki sözler gibi göründü. Gibi bir şey evet. Perdeyi gayb açılsa yakinim artmaz. ifadesi de onun, biliyorsunuz. Evet. Belki Allah'a öyle bir iman ediyorsunuz ki, yani bütün varlığın şehadetiyle beraber adeta gaybın perdeleri açılsa çok da sizin için bir şey değişmiyor. Değişmez. O yakınlığın da zirvesini ifade ediyormuş gibi. İşte gaybın açılan en güzel perdesi Kur'an'dır. Kur'an, değil mi? Doğrudan doğruya. Evet. Doğrudan doğruya. Sevgili hocam, benim cehaletimi bağışlayın. Estağfurullah. Bu ail derken bunun müştaklarından bana örnek verir misiniz? Yani ne gibi başka örnek ail? Mesela niye fakr, niye mahrum seçilmedi de burada ail seçildi? Bilhassa oraya ben bir takıldım. İşte ya. Yani kelimenin anlam dünyası içerisinde böyle bir, yani sahipsizlik ve tek başınalık da var. Hmm. Yani sadece ekonomik bir çaresizlik değil bu. Gene affedin, muallelle aynı değil değil mi? Hayır. Alil, muallel hayır, değil. Hayır. Ail. Ail başka. Ail, avele veya ayele kökünden geliyor. Muallel, alele kökünden geliyor. Kökünden geliyor. Kökleri aynı değil. Birbirinden fakat farklı. Üç harfli kelimelerin eğer iki harfi birbirine benziyorsa, aynı harfseler, onların işte bu da iştikak diye İştikak bir ilim var. Müştak. Onlar anlam benzeşmesi de meydana getirirler. Hmm. Bazen ters anlam verir, bazen bir boyut ileri anlam verir. Buradaki de sadece ekonomik içerikli bir fakirlik olmadığı olmadığını. İçin. Zaten onun için o iki farklı anlamı vermeye gayret ettik. Yoksa ebevecedeke fakiren feagna der biterdi. Daha da başka yapacağımız bir şey kalmazdı. Bir şey kalmazdı. Peki sevgili hocam, buradan şimdi gına meselesini, Allah razı olsun, çok güzel oldu. Öyleyse diyor bize üç tane adeta emir geliyor. Evet. Üç tane dikkat edeceğimiz, kırmızı çizgiyle riayet edeceğimiz husus geliyor. Evet. Bunlardan biri yetimi sakın ezme diyor. Yetimi ezme. Hı hı. Sorup isteyeni sahili sakın azarlama. Ondan sonra sadece Rabbinin nimetini anlat. Bu yetimi sakın ezmeysen, yetim bahsini açtığınız için bilmiyorum ekstra hani vurgulayacak. Söyleyeceklerim var. Öyle mi? Özür var. Dilerim. Buyurun o zaman. Söyleyeceklerim var. Buyurun. Fe emmel yetime fela takhar. Aslında Kur'an-ı Kerim'in üzerinde en çok durduğu konulardan biridir. Eyvallah. Yetimi sahiplenmek muhteşem bir Kur'an hassasiyetidir. Siz bir önceki programda ifade etmiştiniz. Hı hı. Yetimlik bir insanın sahip olması gerektiği halde sahip olamadığı şeylerin, evet, yoksunluğudur diye. Evet. Öyle düşünüyorum. Gerçekten yetimlik bir mahrumiyet ifadesidir. Onlara sahip çıkmak gibi Kur'an'ın bir meselesi var. Hı hı, hı. Şöyle ayetlere bir göz attım. Kur'an-ı Kerim'de yetimlerle alakalı neler var diye. Çok çarpıcı şeyler gördüm. Allah Allah. Şimdi bakın. Vahyin ilk surelerinde veya Mekke dönemi sure, Medine'de de var elbette ama Mekke dönemi surelerinde öyle içeriklerde bu yetim kelimesi kullanılmış ki, hmm, buna duyarsız ve ilgisiz kalmanız mümkün değil. Mesela Maun suresine bakın. Estağfirullah. Araeytellezî yükezzibu biddîn. Görüyor musun şu dini yalanlayan adamı? Din hem kurumsal anlamda din hem de yargılama anlamında mahşer. Mahşer. Ahiret yani. Hı hı. Fezâlike, işte bu adam ellezî, öyle bir özelliktedir ki yedû'ul yetîme. Hmm. Bakın dini yalanlamanın hemen akabinde peşi sıra. Yani bu dini yalanlıyor. Bununla peşinden mesela işte Kur'an'ı yalanlıyor, ahireti melekleri yalanlıyor, meleği yalanlıyor, namazı yalanlıyor. Hiç onlardan söz etmiyor. Çok enteresan. Hemen ikinci sırada. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُوا الْيَت۪يمِ. Bu dini yalanlamakla yetimi itip kalkmak kafa kafaya birer günahtır. Allah Allah. Yani bunlar yan yana giderler. Peygamberimizin yetimlerle alakalı muhteşem hadisleri var. İki tanesini izleyici kardeşlerime hatırlatacağım inşallah. Onları hatırlatacağım, bir iki bir şey daha söyleyeyim. Mesela orada dini yalanlamanın yanı sıra geliyor. Dönüyoruz Fecr suresine. Oradaki yedi'ul itip kalkmak mı? Evet, itip kalkmak. Yedi'ul yetim. Efendim, veda. Veda. Yani terk ediyor, terk ilgilenmiyor. Ediyor. Hmm. Yani hiç da'a, yedu'u. Yedu'u. İşte yani şey yapmıyor yani, ilgilenmiyor yani. Hmm. Terk ediyor. Başıboş bırakıyor. Yani tarafına bakmıyor. Ve la yahuddu ala da'amil miskin de o demek. Yani yoksulu doyurmayı kendine teşvik etmiyor. Başkasına teşvik etmiyor zaten de. Başkasına teşvik etmek için önce kendine teşvik etmesi lazım. Evet, evet. Kendisine de teşvik etmiyor. Şimdi diyor ki Fecir suresinde bakın. Hı. Nankör insanın nankörlüğünü Cenab-ı Hak yüzüne vururcasına 15 ve 16. ayetlerinde buyuruyor ki فَاَمَّ الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ. Rabbi ona işte imtihan etse, ikramlarda bulunsa, nimetler verse, Rabbim bana ikram etti der. Ama وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ imtihanını devam ettirse de فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ rızkını biraz ölçülü verse, az verse فَيَقُولُ der ki bu defa رَبِّي اَهَانَنِ Rabbim beni önemsemedi. Evet. Der. Bakın. Şimdi bu bir nankör insan tipi. Evet. Şimdi bu nankör insan tipine nankörlüğünün en önemli gereği olarak hatırlatılan ilk özellik kella. Hayır hayır. Bel. Durum sizin zannettiğiniz gibi değil. Aksine la tükrimûne yetime. Siz yetime hiç ikram etmiyorsunuz. Bakın bak. Zekat vermiyorsunuz, sadaka vermiyorsunuz, namaz fitre vermiyorsunuz filan yok. Öyle bir şey demiyor. Yetime kerim davranmıyorsunuz. Siz Rabbinizin size ikram etmemesini Rabbinize fatura etmeyin. Size verdiği nimetleri yetime siz ikram etmiyorsunuz. Yetime malını ikram etmemek bir süre sonra malın kısıtlı gelmesinin gerekçesidir. Evet. Genellikle şöyle zannedilir. Yusuf Bey ben hemen kanaatimi söyleyeyim. Fecr suresi 15 ve 16. ayetlerin iki farklı insan tipini tanıttığını ifade ederler. Hayır. Ben iki ayetin de aynı insan tipiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Hmm. Aynı adam. Allah-u Teala bu adama nimet verdiği zaman Rabbim bana ikram etti der. Aynı adama nimeti biraz kıttığı zaman da Rabbim beni önemsemedi der. Faturayı önemsenmemeye keser. Allah'a kesiyor. Allah-u Teala da buyuruyor ki verdiğim nimetleri yetime ikram etmedi. Onun için kısıtlandı bu. Allah Allah. Şimdi başa gelen sıkıntıların sebebini arıyor insanlar. Sebebi kendisinde hiç sorgulamıyor. Rızık kesiliyorsa, eksik geliyorsa yetime ikramda bulunmamakla vardır bir kabahatin, o onun bir faturasıdır. İyi sorgularsan bu yetim bulur. Çocuğun olabilir, ana baban olabilir. Herkes canım. Kardeşin olabilir, herkes olabilir. Elbette. Mahrum ve muhtaç herkes olabilir. Elbette. İlimde de aynı şey değil mi hocam? O da aynı şey. İlim rızkı size bol bol geliyor fakat siz bunu dağıtmıyorsunuz, ketme diyorsunuz. Tabii. Emmesaile de orada okuyacağım. Oraya. Orada bir hadis-i şerif var. Onu söyleyeceğim. Vaktimiz var mı bir şeyler daha? Hocam bir dakikamız var. Bir toparlayalım bunu. Ara verelim hızla devam edelim. Peki. Yetimlerle alakalı çok önemsediğim, daha fazla uzatmamak için çok önemsediğim bir şey daha hatırlatmak istiyorum. İnsan suresi bakın Mekki sure. Bu dediklerim hep Mekke dönemi suresi. Bunun bir de Medine kısmı var. Medine'de yetimlerle alakalı daha farklı şeyler söyleniyor. Mekke'yi kavrayamayan Medine'yi hiç kavrayamaz. Onun için önce Mekke'den örnek veriyorum. Bakın İnsan suresinin 8. ayetinde Yüce Allah öbür alemde cennet gözelerinden meşrubat yudumlayacak adamların özelliklerini sayıyor. Kim bunlar? Cennet bir sonuçtur. Sebep dünyada elde edilecek güzel davranışlardır. Onların özelliklerini anlatıyor da arada buyuruyor ki ve yut'imûne ta'ame yemek yedirirlerdi bu adamlar. Alâ hubbihi sevdiklerine. Alâ hubbihinin 4 tane anlamı var. Sevdiklerine anlamı var, sevdiği yemekleri anlamı var, sevdiği kendisi sevmesine rağmen yani kendi muhtaç olmasına rağmen. Allah'ı sevdiği için anlamı da var, seve seve anlamı da var. Allah Allah. Ve yut'imûne ta'ame alâ hubbihinin böyle anlamı var. Sevdiği yemeği, sevdiğine, kendi muhtaç olmasına rağmen Allah'ı sevdiği için seve seve veren adamlardır. Çok güzel. Alâ hubbihinin bu 5 anlamı, 5'i de doğru. Vermenin de ahlakını aslında ortaya koyuyor. Çok bakın güzel. Ne diyor? Vermenin adabı. Adabı. Kime yedirirler? Miskinen, yoksullara. Başka? Ve yetimen, yetimlere. Başka? Ve esira ve esirlere. Biz böyle bir kültürün muhataplarıyız. Biz yetimini yediğinden yediren insanlar olmak durumundayız. Esirine giydiğini giydirenden, yediğini yedirenden esirine bakmak durumunda olmayı gerekli kılan bir kültürün muhatabıyız. Bugün de esir herhalde değil mi? Biraz daha farklı, köle gibi algılamayacağız. Hayır tabii elbette. Savaşta esire ele geçirilmiş değil. Hiç o demek değil. Hanımın tabii. Ailesinden kopmuş gelmiş senin eline bakıyor. O da bir tür sana esir çocuk, küçücük yavru gözünün içine bakıyor. Yani siz ona talebelerinizi katın. Talebeleri katın. Amirseniz memurlarınızı katın. Evet. Yöneticiyseniz yönettiklerinizi katın. Esir. Yani hep size bakıyor. Aileniz evet. Bunlar sizin artık. Ecir de bir tür esir olabilir yani. Yani. Ücretli olan. Oradan bakın diyor. Böyle yedirin. Böyle bakın. Ve yetimin çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. Onunlara verin. Dini imanı aranmaz. Ha. Allah fakirler, yoksullar ve yetimler hatta esirler için din ayrımından söz etmez. Değil, din ve onun ayrımı yok. Hayır. Yetim yetimdir. Fakir fakirdir. Miskin miskindir. Onlara sahip çıkmak fakirliklerinin, yetimliklerinin zorunlu sonucudur. Harika. Demek ki bizim bu yardım kuruluşları hakikaten güzel bir şey yapıyorlar. Ben de o sahaya indirgeyim. Evet. Gittiklerinde farklı ülkelerde Hristiyan yetimi de olsa, efendim Yahudi yetimi de olsa buna evet. Sahip çıkmaya gayret ediyorlar. Bu yardım kuruluşlarının böyle politikası var. Güzelmiş demek ki, isabetliymiş evet. Hocam. Söyleyeceklerim var, aradan sonra. Aradan sonra vereceğiz. Evet, sevgili dostlar, okudun mu programımız devam edecek. Bu yetim bahsini, sual eden sahil bahsini çok önemli noktalara hocam taşıyacak, öyle hissediyorum. Lütfen kopmayın, dağılmayın, gevşemeyin. Efendim hemen biraz sonra huzurlarınızda inşallah olacağız. Şimdi ara. Thank you.